بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكريزاج وتكوف كما كويديت سكواج مفيلي مسكتويت مولا kwa tuna darasa tukitumia kitabu hiki kinachoitwa Al-Wajibat Al-Mutahattimat ala kulli muslimin wa muslima, mambo ambayo ni lazima ajue kila muislamu, sawa awe wa kike au awe wa kiume, ni lazima mambo kama haya ajue ili awe muislamu wa kisawa sawa. Jumapili iliyopita tulianza mambo yanayochangua Uislamu, na tukazungumzia moja tu, na shekha alituambia kwamba mambo hayo yanayochangua Uislamu ni mambo kumi, mambo ambayo kwamba ulamaa wa Kiislamu wameafikiana kwa umoja wao ya kuwa mtu yote akifanya moja katika jambo kama lile, basi takuwa yeye si muislamu, ametoka katika Uislamu. Leo tuenda katika changuo la pili ambalo asema Sheikh rahimahullah, athani ya pili, man ja'ala bainahu wa bainallahi وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل مكيوتي أتكيجاليا بينه كتياك، من يزمه سبحانه وتعالى بينه كتياك إيه وبين الله نكتي من يزمه سبحانه وتعالى وصائت فيونغانيش مجاكم وجه ويزي أكمومبا من يزمه سبحانه وتعالى مبكابيتيه وتوانجين يلي أمباي أتكيجاليا كتياك نكتي مولاك فيونغانيش يدعوهم أنا وأومبا هاو فيونغانيش هاو ويسألهم الشفاع anawaomba maombezi, yani wao wawe ndio kati yake na kati ya Mola subhanahu wa ta'ala, na waombe ili afaulu. Wayatawakkalu alaihim, akawaegemea kiunganishi kile akakitegemea kile kiunganishi. Basi mtu kama huyo hukumu yake kafara ijma'a, atakuwa mtu kama yule amekufuru kwa itifaki ya ulama wa Kiislam. Mtu yoyote ambaye atakaijalia kati yake na kati ya Mwenyezi Mungu viunganishi vio vingi au kidogo, viunganishi kama vile ana waomba, anawaabudu, anawauliza maombezi kwamba nyinyi nendeni kamwambieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi tuwe katika wale watakaokubaliwa maombi yetu kwa kupitia kwenu, na kuegemea kama alikuwa angetakana wamwegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo amekufuru kwa itifaki ya ulama. Kwa sababu hujja wanayotoa hawa jamaa, hawa ambao kwamba hawawezi wakamwabudu Mwenyezi Mungu moja kwa moja, hawezi wakamwomba Mwenyezi Mungu maombezi moja kwa moja, hawezi wakamtegemea Mwenyezi Mungu moja kwa moja, hujja wanaoegemea ni kuwa wao wana madhambi, wao wamemkosea sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kumuomba moja kwa moja Mwenyezi Mungu kwao huwa ni uzito, na hawawezi kufanya jambo kama lile. Kwa kuwa wao wana madhambi, basi wanakwenda kuwaomba wawe viunganishi kati yao na Mwenyezi Mungu, kama ni malaika au watu wema au mitume, wakisema kwamba mwanzo sisi tutapitia huku, halafu wale ambao kwamba ni watu wema hawana makosa ndio watupeleke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili maombi kama yale yakubaliwe. Hizi zote ni fikra potofu. Hakuna mwanadamu aliyetakasika. Wanadamu wote ni wakosa, na hakuna asiyekuwa na makosa. Wanadamu wote. Hakuna mtu ambaye kwamba yeye hana makosa. Ukawa wewe wakimbia madhambi, unajitia kwenye madhambi, wajifanya kwa ni mwovu mno, uko mbali na Mwenyezi Mungu, ati yule aliye karibu na wewe ni mema mno, yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa hana makosa. Jambo kama lile hakuna katika haikubaliwi kiakili wala kisharia, haikubaliwi jambo kama lile. Ni makosa makubwa sana. Makosa alafu kutegemea mtu, mtegemea Allah hategemei viumbe. Mtu anayemtegemea kiumbe basi takuwa akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukubwa sana. Kwa hivyo huyu amekuwa ni mtu ambaye kwamba anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiwango fulani Subhanahu wa Ta'ala na hao watu ambao yeye anawapitia, ati ya kuwa wao ni watu wema, waweza kumomba Mwenyezi Mungu na Mungu akasikia kilio chao au maombi yao. Hizo zote ni kawabisi leilia, ni kama mtu alojiliwa na jinamizi usiku akawa boboko. Hakuna kitu kama hicho katika sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, watu wapishana kwa ucha Mungu, tunapishana kweli, lakini hakuna atakayekuwa yeye anamcha Mungu zaidi ya mtu mwingine, awe yeye ndiyo kiunganishi wa waja wa Mwenyezi Mungu na Mungu. Mungu hakuweka mtu kati hapo. Mungu hakuweka mtu katikati hapo. Yeye ni Mwenyezi Mungu, ni Mungu, na aliyekuumba ni yeye Subhanahu wa Ta'ala, na uliomkosea ni yeye. Yatakikana wewe umwangukie Allah Subhanahu wa Ta'ala, utubie, ukubali kosa lako, na Allah atakusamehe, si kupitia kwa binadamu au kwa kiumbe aina yoyote yule. Ni makosa. Kwa hivyo huyo ashakufuru moja kwa moja, ametoka katika Uislamu. Wa hadha an-naqidh min akthar an-nawaqidh wuqu'a. Changuo hili la pili ndio linalotuka sana kwa binadamu. Linapatikana sana kwa binadamu. Kwamba yeye hawezi akamabudu Mwenyezi Mungu au akamwomba Mwenyezi Mungu mpaka ajitafutie kiunganishi kitakachomuunganisha na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye mwenyewe amezua kwa akili yake na fikra yake, wala Mungu hamjui kiumbe kama yule. Wa adamuha khatara, na ni kitu ambacho kwamba ina khatari kubwa sana waje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala qalili ilmi wal basira, hasa hasa watu ambao kwamba wana elimu chache na hawana maoni mazuri ambayo itakayowasaidia. Ni hatari sana, kwa sababu wao ndio wanao wana sifa kama hizi, wana tabia kama hizi. Lianna kathira mimman tasamma bilislam biism alislam, lianna kathira mimman yatasamma biism alislam, watu wengi sana ambao wanajiita kwa jina la Uislamu, wa huwa la yaarifu alislama, hali ya kwamba yeye hajui Uislamu. Yeye ni Muislamu, anajiita Muislamu, anajinasibisha na Uislamu, lakini hajui lolote kuhusu dini hii ya Kiislamu. Wala haqiqatahu wala ukweli wa dini ya Kiislamu hajui. Yeye ni mtu tu ameingia na anajinasibisha katika Uislam. Qad ja'ala bainahu wa bain Allah ta'ala wasa'ita, na mtu kama yule akawa amejalia kati yake na kati ya Mola wake viunganishi, yad'uhum, anawaomba. Hamuombi Mungu, anaomba wale viunganishi, likashfi almulimati, kwa kumuondolea matatizo. Niombeeni Mungu aniondolee matatizo, nyinyi ndio Mungu atawasikiza. Wa ighathati lahfan, na kumsaidia mwenye shida. Waamini hivi kwamba hao wanawaomba watawaondolea watu makero na taabu na shida, na vile vile yule ambaye kwamba yeye ana haja kubwa sana, haja yani ya dharura kubwa kabisa, basi asaidiwe na viunganishi kama vile. Na hiyo ni makosa makubwa sana. Halafu asema tafrijul kurubat, ziwaondolee makero na shida. Wale viunganishi wao wanaomba kwa bwana, sisi tuna makero fulani, tuna taabu fulani, tuna shida fulani, sisi tutaka mtuondolee, nyinyi ni watu wema, mwambieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo wanavyokwenda. Wa haula'i kuffarun bi ijma'il muslimin, asema Sheikh, hawa wanaofanya kazi kama hii ni makafiri kwa itifaq ya ulama wa Kiislamu, wale ambao kwamba wao hawajui Uislamu na wanamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaomba viumbe kuwaondolea shida na taabu, wanaomba viumbe kuwaondolea makero. Watu kama hawa ni watu washatoka katika Uislamu, wala si Uislamu, kwa sababu anayeondoa makero ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, aman yujibu al-muttara idha da'ah wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. Aman yujibu al-muttara idha da'ah, ni nani anaitikia mwito mwenye shida anapoombwa? Ni nani huyo? Allah, Allah. Mwenyezi Mungu akiombwa ndiye anamuondolea mja matatizo. Aman yujibu al-muttara idha da'ah wa yakshifu su'a, na akawaondolea waja wake mabaya. Wa yaj'alukum khulafaa al-ardi, atawajalia nyinyi ndio watawala wa ardhi hii. A ilahum ma Allah, kuna Mungu asiyekuwa Mungu? Yupo Mungu mwingine anaweza kufanya kazi anaifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye uwezo sawa na uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliyefanya yote yaliyofanyika katika ulimwengu huu? Yuko? Hakuna. Lakini binadamu tatizo lake ni hilo, haya hajiamini, hajiamini. Mfano mathalan, shirkiyati zinazoenezwa katika mujtamaa wa Kiislamu ni zile dua zinazogawanywa na baadhi ya watu kwa malengo yao wenyewe. Sisi hatuwezi kuhukumu malengo ya Mungu, ndio tawahukumu. Sisi alikuwa tukufadhishwa dua fulani, na yani namna ya kumshirikisha mtume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. hatuingii klasini mpaka tuzikariri dua kama hizo. Na dua kama hizo kina mama majumbani wamehifadhi, sio kwamba ni dua ambayo ni ngeni sana, nyote mnafahamu pia, ila marhamahullah. Majua kuna sala yaitwa salatu naria, majua salatu, wallahi jina yule aliyoipa jina ameipa jina zuri, kwa hivyo salatu naria ni sala ya kuzama kwenye moto wa jahannam. Tukisema hivi, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sidana Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tunalu bihi al-raqaib wa yustadkha al-ghabab. Kila moja anaelewa katika sisi dua kama hizi, hasa hasa wale ambao wamesoma hizi madarasa ya mtaani. Ni dua maarufu inajulikana, na mtu kimambia hii ni shirki, Allahu Akbar, tayari anakurukia kama simba mwenye njaa, na ni shirki, shirki kabisa. Na zagawanywa, mtu hujitolea akaandika ile dua akatoa fotokopi mia kadhaa akazigawanya, huku akijikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwatendea wema waja Mwenyezi Mungu, jambo ambalo kwamba Mungu analiridhia, na hiyo ni uzushi na ni uongo. Utawafundishaji waja Mwenyezi Mungu shirki na kukosea adabu Mungu, halafu wewe uongojee thawabu kwa Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakuwaje? Haiwezekani, haiwezekani kitu kama kile. Huu ni upotofu biaini hii. Ni upotofu wenyewe hasa. Hasikia wasema nini? Allahumma salli salatan kamila. Salaman wa salli salaman ta sahali hiyo. Hiyat. Nan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad. Msalie mtume Muhammad ambaye hutatuliwa matatizo na mafundo. Ukimtaja mtume mafundo yote yatatuliwa, matatizo yote yatatuliwa. Sasa huyu ni Mungu, ni mtume huyu? Ni Mungu. Watamfariju bihi al-kurab, makero na shida na taabu huondoka kwa kumtaja mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo angesema pengine ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mapenzi yake na sala zake inakusaidia kwa ni ibada, lakini wewe umshirikishe Allah na mtume na huku kitarajia kwamba utapata chochote, yote hayo ni shirki. Kwa hivyo hii ndiyo changuo la pili, ndiyo sana linalotoka kama alivyosema Sheikh rahimahullah. Sheikh asema wa hadha naqid min akthar nawaqid wuqua, na hii ndiyo changuo ambalo kwamba hutuka sana na hupatikana sana. Wa adhamu khataran, na ni khatari sana. Ala qalili alilmi wal basira, mtu mwenye elimu ndogo na mtu ambaye kwamba hana maoni mazuri ya kuonea yale mambo ambayo kwamba ya sawa na ya makosa, ni khatari. Kwa hivyo ni khatari sana. Hivi ndivyo watu wanasukumwa katika milango ya shirki na bid'a, mpaka anazama katika bid'a, hata ukamwadhinia mara 10 kwa siku hasikii, hasikii, yeye yuko pale pale tu, yuko pale pale. Hata ukamwelekeza kwingine wapi, ataelekea kule kule. Kwa hivyo ndio hatari kabisa. Kwa hivyo mtu ni kafiri huyo, ashamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahum bizamihimul fasid, na hawa jamaa wanaofanya hivyo kwa mada yao haribifu. La yasaluna Allaha mubasharatan, wao hawamwombi Mwenyezi Mungu moja kwa moja, ya Allah nipi hiki, niondolee kile. Hawaombi ati ta'dhiman minhum lillah, ati kwa kumkuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa kumheshimu. Hawawezi thurua kamwomba nani Mwenyezi Mungu mpaka wajipakie shirki na ukafiri, ndio waweza kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini gani hiyo? Hakuna dini kama hiyo. Allah hakuna kitu hakipendi kama shirki. Ha? Shirki anakichukia sana. Ha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote. Ha? Haitajie. Kwa hivyo yeye kwa mada yake kwa kuwa ana makosa basi na kwa kumheshimu Mungu na kwa kumpenda na kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu au kwa kumpa cheo na heshima asimuombe moja kwa moja kwa sababu ana makosa yeye. Apite kwa hawa vijisalamu hivi ambavyo waite kwa majina yote anayotaka yeye. Waite watu wema, waite mitume, waite kitu chochote. Maana salamu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwake anayabudu jiwe na anayabudu mtume sawa sawa kwake. Hakuna tofauti yote. Jiwe ni kiumbe na mtume ni kiumbe. Anayabudu jiwe. Sikia vizuri kwa mfano. Usiende ukaniambia Sheikh amelinganisha baina ya jiwe na mtume. Nimelinganisha kwa sababu ni viumbe. Au jiwe si kiumbe? Au mtume ni Mungu? Hapana. Anayabudu jiwe na anayabudu mtume ni sawa sawa, ni viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawana tofauti. Hawana tofauti. Sio kwamba mtume ni mtukufu yafaa kuombwa. Jiwe halina akili, halifai kuombwa. Hiyo ni akili yetu sisi na taswira zetu. Makosa. Ati sisi tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hatuwezi tukamuomba moja kwa moja. Bizamihim wa tahqiran li anfusihim. Kwa mada yao na kuidhalilisha na kuidharau nafsi zao. Kuidharau nafsi zao vipi? Kuona kwa haya kumuomba Mungu ukapitia kwa kiumbe. Sikujidhalilisha huko. Wao waona ni heshima lakini wajitweza, wajikosesha maana watu kama wale. Wayakuluna asema inna Allah la budda lahu min wasita. Hapa nabudi lazima Mwenyezi Mungu awe na viunganishi. Lazima. Asikia. Asikia maneno haya. Ni lazima. Baina na wa baina. Kati yetu sisi na katika lazima wawepo viunganishi. Tukaribu na ilehi. Vile viunganishi watatupeleka karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Hii ndio lugha ya makafiri. Hatha lukatu. Lugha ya kufru. Walikuwa kizungumza wale makafiri walikuwa kimpiga mtume vita ni lugha hiyo hiyo. Ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa. Tafauti yao nini? Hakuna tafauti. Lakini wao Waislamu hata wakafanya huo uovu wakazungumza haya maneno yasiokuwa na maana ya upotofu, wao Waislamu wanalazima kuwa Waislamu hata wakimshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atakubali kitu kama hicho? Allah atakubali? Tena sema watarfa'u hawaijana ilay. Hawa viunganishi kazi yao haja zetu ndio wazipeleka kwa Mungu. Kwa sababu sisi hatuwezi kuomba moja kwa moja Mwenyezi Mungu, tuamuonea haya. Tuna makosa. Sasa hawa ni watu wema, hawamuonea haya Mungu. Wanakwenda tu moja kwa moja anamuomba, tupe hiki na kile na kile. Lakini huyu hawezi kwa sababu katopea kwenye maasi na shirki. Ni akili ambayo imepatikana na ugonjwa fulani. Itakuwa namna gani? Kama anna almalaka min muluki ad-dunya, anna almalika min muluki ad-dunya, kama kwamba mfalme katika wafalme wa dunia. Sikia wanampigia mfano Mwenyezi Mungu. Sikia wanampigia mfano Mwenyezi Mungu. فهم والعياذ بالله. نعم أسيما كما أن الملك من ملوك الدنيا كما انفلمك وفلم الدنيا لا يسأل إلا بواسطة الحجاب والوزراء. هاهم بكتاكي وككتانا ناي إلا ككبتيا ولنزواك نموزيرواك ببانا من تقبونا انفلم ببانا. Angalia wampigia Mungu mfano gani wa binadamu. Ni watu hawana adabu na Mungu. Hawana adabu na Mungu. Mungu kwao na mtu binadamu ni sawa tu. Wampigia Mwenyezi Mungu mfano wa binadamu. Shabahu al-Khaliqa tabaraka wa ta'ala bil makhluqi dha'if. Wanamlinganisha Mwenyezi Mungu tabaraka wa ta'ala kwa kiumbe dhaifu ambaye hajimudu. Akili iko wapi hapa? Sema lazima ona mfalme yote bwana huwezi kumfikia bwana. Mimi nitakwenda kwa mfalme aliyeto papo ukafunguliwa mlango itawezekana vipi? Haiwezekani. Mpaka wapitie wale walinzi na mawaziri. Jamani mimi nitakumuona nani? Na Mungu ni hivyo hivyo. Hatuwezi tukaenda suru moja kwa moja mpaka tuwaweke askari na mawaziri pale ambao ni mitume na watu wema na mawali tunawajua sisi. Si mawali anaojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine ambao tumewaunda sisi wenyewe. Hivi ndivyo wanakuwa nayo fikra kama hizo wanadamu. Wallahu aula bidhalik bizami, Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kufanyiwa hivyo kwa madai yao, si kwa maarifa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na dini yake. Minal muluk liko falmi fahum wa wal iyad billah, wao twajilinda na Mwenyezi Mungu na fikra zao. Shabahu Allah al-kamil al-azima bil makhluq an-naqis al-ajiz al-muhtaj, wa min fananisha Mwenyezi Mungu mkamilifu Allah mtukufu na kiumbe mpungufu ambaye ameshindwa na mengi kweli kweli anahitajia. Mungu hahitaji. Sasa wao wamemlinganisha Mwenyezi Mungu mkamilifu mtukufu na kiumbe mpungufu ambaye hana nguvu anaihitajia msaada, wamemfananisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hii ni shirki moja na ni kufuru moja. Wa man shabaha Allah bi khalqihi faqad kafar, na yoyote atakayemfananisha Mola Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe pia ashakufuru. Ile kufuru imempelekea azue kufuru nyingine na huko akiwa adai kwamba anafanya mazuri ni hatari. Walakin uqulahum fasadat, lakini akili zao zimevurugika, zimeharibika watu kama hao. Wa fitaruhum inakasat, na maumbile yao aliowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala njema ya Kiislamu imegeuzwa. Kwa sababu Muislamu mtu yote anaizaliwa sawa, wao wazee wake ni Waislamu au sio Waislamu, huwa Mwenyezi Mungu kampa maumbile kazaliwa kwa maumbile ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila anaizaliwa azaliwa kwa maumbile ya kuwa ni Muislamu. Illa abawahu yuhawidanihi au yumajisaniha au yunasirani, isipokuwa wazee wake ndio watakaomfanya awe abudu moto au awe myahudi au awe ni nasara, lakini kila anaizaliwa ni Muislamu. Sasa uchafuzi na matatizo hutoka nje, sasa kutokamana na wazazi, sasa wale ndio wanamharibu ule mtoto. Kwa hivyo akili zao zimevurulika, hao maumbile yao imegeuzwa ya Uislamu. Wazayyana lahum shaitanu dhalik, shaitani kawapambia ibada kama zile na fikra kama zile na maneno kama ile na itikadi kama hizo, ya kwamba Mungu haombwi hivi vituru mpaka kuwekwa vijungu vidogo vidogo ambao wana ngazi fulani wampewa na binadamu, si Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliowapa ngazi kama hiyo. Allah hakubali kuwekwa kati yake na kati ya mja wake mtume wake. Itakuwa vipi mtu tu uenda ukamshike mashati ambe bwana wewe niombee Mungu? Haiendi. Bye. Shaitani ndio amewapamia hiyo. Na wallahi waipenda sana ibada kama hiyo. Faajabuhu bila dalil. Na watakujibu wao lau utawaambia maneno kama haya basi na dalili. Wala hujja wala hujja wala burhani wala maegemezi aina yoyote. Kwa nini mnafanya hivi? Hujja yake kubwa ni kwamba kila mfalme hawezi kuonekana hivi hivi mpaka wapitie wale walinzi wake na mawaziri wake, na Mungu ni mimbabil aula, bora zaidi afanishe na nani, na binadamu. Hii ndio hujja, si Qur'ani wala si sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha watu wenye fikra kama hizi katika suratu Yunus aya ya 55. Allah asema qul Allahu adina lakum am ala Allahi taftarun, waambie mtume mtukufu wa daraja, je, Mwenyezi Mungu ndiye aliwaruhusu kufanya haya na kuzungumza haya mnayozungumza, ama mzulia urongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wapi Mungu karuhusu katika dini yake? Wapi mtume karuhusu uwe na viunganishi kati yako wewe na Mola wako? Wapi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba unadi kwamba wewe ni mwovu, Mungu hakubali lugha yako, anakubali lugha ya wengine? Wapi? Hakuna. Maana kwamba wamzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah amwambia mtume qul lahum Allahu adhina lakum, Mwenyezi Mungu ndo aliwaruhusu kufanya hivyo, kumshirikisha Allah kwa zile ndiye zenu na fikra zenu, am taquluna ala Allahi albatil wa takdhibun, munamzungumzia Mwenyezi Mungu kwa njia ya batil na mwamkadhibisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, au mamzulia uongo? وإنهم لا يقولون على الله الباطل ويكذبون, والله هاوا ومزغمزيا منيزي مungu باطل نا ونمزوليا urongo منيزي مungu سبحانه وتعالى. Hakuna kitu kama hicho. Mtu anapokuambia hivyo, msomee hii aya katika sura tu Yunus aya ya 59. Ha, qul الله أذن لكم أم على الله تفترون, أتقوى أنا جواب, بل بمجرد الرأي فاسد, بل نيني منافنيا هايا كتمية أكيد نرأي توب. كنا دليل والعقل الناقص نكتمية أكيد زين بنغوف واتباع الهوى na kufata mapenzi ya nafsi zenu. Matatizo yenu yote ni hayo, matumia rai tupu, matumia akili zenu pungufu kama ni dalili na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kinachowaongoza kufanya jambo kama lile nyinyi maabudu matamanio yenu, hamu maabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Araita alladhi takhadha ilahahu hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سيمنيزم سبحانه وتعالى مامونا يولي أم بيقوان با أنا يفني ما بينزي يا نفسيك ندي منغواك يا عبود ما بينزي يا نفسيك نامونغو كم بطوة بموجة نوجوز نا كم فينيكامات نمسكيز ni nani atakayemuongoza baada ya kupotolewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama yule? Faman yahdihi min ba'dillah, nani atamuongoza baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ha, afala tadhakkarun, hamu yadihi, kwa nini wanadamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala aendelea kusema kurudi na kukosoa fikra kama hizi za wanadamu kama hao. Allah asema katika suratul Baqara aya 111, asema qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, waambie qul, waambie mtume mtukufu wa daraja, hatu burhanakum, leteni hoja zenu ya haya mnayotenda na mnayozungumza, muyathibitishe. In kuntum sadiqin, mkiwa wa kweli katika madai yenu, leteni dalili. Hawana dalili yao kubwa. Mashekhe wamesema, nilimkuta babangu, nyanyangu alikuwa akifanya hivi, ya atakwenda tu atafute kitaga aitilie guu pale, aji aji dini hiyo. Basi hakuna dalili nyingine ya Qur'ani wala ya sunna. Asema wanasema ulama wa tafsir, idda'a kullun wa madai what min al-yahudi wa an-nasara, ma yahudi wa madai kivyao, ma nasara wa madai kivyao, anna al-jannata khasatan bi ta'ifatihi, pepo ni yetu sisi tu, hakuna mtu mwingine. Wa yahudi asema pepo ni yetu, hakuna mtu mwingine ataingia. Ma nasara asema wasemaje, pepo ni yetu bwana, nyinyi hamna lolote. La yadkhuluha ghayruhum, hakuna atakayeingia peponi isipokuwa ni wao. Tilka awhamuhum, hiyo ndiyo mawazo yao tasa. Awham ni mtu kujionyesha jambo hana. Mfano mathalan kama mimi naopigia kelele hapa, nijipige kifua cha mwanachuoni mimi. Mimi ni Sheikh Muhammad Hassan. Fanya mchezo hapa. Ha? Sheikh Muhammad Hassan. Mwana chuoni. Najinacha. Uhona namna gani? Najinacha. Hali kwamba sina hayo ninayodai. Na wengi ni wengi sana. Kwa hivyo hawa wamedai hivi kwamba pepo yetu sisi. Sisi ni kikundi maalum. Hakuna ataingia pepo isipokuwa sisi. Tilka awhamu, hizo ndiyo dhanna zao na ufahamu wao usiokuwa na hakika. Sasa awham ni kama kwa mtu kajipiga kifua kwamba yeye anachua na sisi chochote zilolote. Kwa pangine akizungumza pahala husikizwa. Sasa ilimkuri ile mpaka akawa sasa anajipitisha sehemu fulani mpaka akafikisha sehemu fulani. Hiyo ni hatari. Ni awham. Ana alimu. Mwanachuoni. Hizo ni fikra tasa sikuwa na maana. Qul lahu mwambie Muhammad ayuha rasulu ahdhiru dalilakum ala sihati ma tad'un. Waambie mtume mtukufu, leteni hebu dalili ya madai mnayodai. Kwamba hawa ndio wataingia peponi au ni hawa tu, hakuna wengine wanaostahili kuingia peponi. In kuntum sadiqina fi da'wat, mkiwa wa kweli katika madai yenu. Mfano ni hao. Hawa walidai hivi na hawa wadai hivi. Wale wasema kwamba sisi tuna makosa, hatuwezi kumuomba moja kwa moja, tuamtukuza huko ni kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Allah ni kumtukuza jamaa Mwenyezi Mungu, au ni kumteza na kumnyanya haki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huko ni kumdharau Allah, lakini kwake ni heshima. Al-mushrik na mubtadi', yeye kufanya kitu kama kile ni kama kumheshimu Mwenyezi Mungu, hali ya kwamba ni kumteza na kumpokonya haki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha hadhartahum, ukiwaonya pili utakapowaonya hawa watu, wa nahaitahum ukawakataza, qalu ukataza nini, msiwaombe watu wema, msiwaombe mitume, hafai, haifai kitu kama kile. Ukiwaambia hivyo watakwambia qalu tanqasta salihin, wewe wakosea heshima watu wema, wewe unafanya kama wewe na mimi tu, una lugha hiyo, hanyo wakosea adabu, unawavundia cheo, huwapi hadhi zao. Wafahamu vizuri, hii ndio lugha yao. Walam taarif qadrahum, hujajua cheo chao na heshima yao watu kama hao. Watakwambia hivi. Allah anawarudi hawa jamaa katika suratul Isra aya 57, angalia. Allah asema ulaika alladhina yad'un, hawo ambao kwamba nyinyi mwaomba na kuabudu. Ni nani? Malaika, mitume na watu wema. Wao wanamshirikisha Mwenyezi Mungu na viumbe sabuta. Sema hao mnaoabudu nyinyi na kuomba, yaftaguna ila rabbihimul wasila, wao wenyewe watafuta njia kujikurubisha kwa Allah. Hata habari yenu hawana. Nyinyi mwafanya waungu, hawana habari yenu. Wao wanajishughulisha vipi watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Allah awaridhie. أيهم أقرب نناني أتكيكوا قريب ومولى ويرجون رحمته وترجية رحمة الله ويخافون عذابه نحن نوقف عذاب من يزمه فواجه وكسيما قوامبا سيسي توابودي وتوكي ودنيا نجام قوامبا القوامبا حالي وزكاني نجام كمال قوامبا الله كيفون دا مداي هايا يا وينجي كتك وانا عدام na ukitaka kujua haya kaa kwenye mabaraza ya wale ambao wajidai sana kwamba wao wasome mno au washabiki wa upande mmoja afikiri shabiki ya mpira wa Europe wewe kaa na wao sikiza vile mtu anakutolea maneno kisha tu pengine moja alimtolea kwamba aliota moja alishiba biriani usiku akaota akaona sijui kamaona mtume kampiga pambaja mtume kamuuliza mtume shibe hilo halafu naye akaambiwa asubuhi akarauka nao kama ankuja na jipya kwenye baraza la kahawa akaenda akatapika wajua jana namuona mtume mimi sha tenlempa mkono mtume mzuri wewe kava kanzu nyeupe kweli kweli nimpenda sana mtume sana. Halafu nikamuuliza amhoji mtume. Bwana pengine ni shetani. Mtume asema mimi shetani hajifananishi na mimi. Utasemaje hivi? Angalia huyu. Ashakutia kosa. Ashakusukuma kwenye kipembe sasa. Angalia amkhalifu mtume bwana. Mtume asema shetani hawezi kujifananisha na mimi. Wewe sema ni shetani ndio nilimwona. Angalia watu hao, angalia dini hiyo. Sasa una la kojavu, ushasukumwa sasa. Utanyamaza kimya utakuwa na adabu. Utamwacha pale pale. Utamwacha wapi? Pale pale. Tayib. Ulama tuambia nini kuhusu aya hii? Ulaika alladhina yad'una ayad'uhum almushrikun. Ulaika alladhina yad'uhum almushrikun. Wale ambao kwamba hawa washirikina wanawaomba. Min al-anbiya miongoni wa mitume was-salihin na watu wema wal-malaika na malaika hawote viumbe ma'allahi pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatanafasuna fil qurbi min rabbihim wenyewe hawa washindana malaika watu wema mitume washindana fil qurbi min rabbihim kujikaribisha kwa Mola wao kwa kutenda khairi bima yakdiruna kwa yale wanaweza alayhi juu yake min al-a'mali salih kutenda amali njema wayaamuluna rahmata watarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala wayakhafuna adhaba wanaogopa adhabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inna adhaba rabbika huwa ma yanbaghi an yahdharahu al-ibada yahdharahu العبادة العباد ويخاف منه عذاب من يزمه سبحانه وتعالى عند جام ولا تككانا ونا آدم ونا حذارنا عذاب يا الله نويوقف عذاب يا الله سبحانه وتعالى قويبو ساسا حوى أمبوك وأمبواو ونمشركش أنا من يزمه حتى خباري هوان واو وإن دنبيو فيب وتقوى كريمنا مولا سبحانه وتعالى wawe wema wa hadha huwa shirku al-kuffari bi'ainihi indo shirki ya makafiri nafsi yake shirki hii walionayo binadamu ni ile ile waliokuwa nayo makafiri hana tofauti fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wasallam katika zama za mtume alayhi salatu wasalam walikuwa kizungumza haya كما قال الله عنهم كما الوسيمة من يزمك وهسواه أنهم قالوا قوام بواوا مسيمة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة سيسي هاو ملايكة نميتومي نواتوما هاتوا أبودوا إسبوكوا هاتوا إسبوكوا نتوا أبودوا مناكيو إسبوكوا واتوا بلك كاريبنا ناني من يزمك سبحانه وتعالى كتك سورة الزمر آية 3 vile vile wasema katika sura Yunus aya 18, wayaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, hawa ndio waombezi wetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamepata wapi elimu hiyo? Nani kawafunza? Wameona wapi? Watoe kitabu hicho walichokiona. والآيات والأحاديث في بطلان قولهم كثيرة جدا. آية نحديث زنازو فندا نكبتلشا من نياو نينجسا ماذا هاي ولوناها وشركنا. بل ما أنزل الله الكتب منقها كترمشا فتاب ولا أرسل الله الرسل ولا حكتم لزمتم إلا لبيان بطلان الشرك إلا قوكبتلش الشرك ولزونازو ونادام متوم كزيونه ومكوجا كبامبانا نقوى بين شيوات شرك نكتوغان ولدعوة إلى التوحيد ومكوجا kuwalingania watu wampokeshe Allah pekee yake katika ibada, wasimshirikishe na mtu yote. Hii ndio kazi waliifanya mitume alayhi msalatu salam, al-indharu an shirki wa ahli wa da'watu ila tawhid, kuwaonya watu kutokamana na shirki na washirikina, na kuwalingania watu katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio kazi mbili waliokuwa nayo mitume alayhi msalatu wa salam. وقد فند شبههم الله كزي كان حجازاو تاتا هز كزي بوندا وكشف ضلالهم كتفنوليا أبطفوا وازي واز يقوم بهاوا نوارونغو هاوا هاوا سوى إسلام هاوا مامني مونغ يالني مدايت aliponda ponda dalili zao na kutufahamisha upotofu wao ni Sheikh al-Islam al-Imam Muhammad al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab akaanza kuzungumza na kuziponda ponda hoja zao fi kitabihi an-nafis, katika kitabu chake ambacho chenye thamani kabisa, kitabu ambacho kina ثماني كوبسان الذي نفع الله به المسلمين كتابا ambacho kwamba Mwenyezi Mungu kawanufaisha Waislamu kwa kitabu kama kile chaitwaje kashfu shubahat ha kufunua funua mambo mengi yaliofinikwa finikwa katika dini na mambo ya utata kuzitasua tasua na kuweka wazi wazi. Muhammad bin Abdul Wahhab kaandika kitabu kama hicho, sikio kubwa wala sikidogo hivi, alladhi kitabu ambacho kwamba qala fihi ahadul ulama, amesema mmoja katika ulama wa Kiislamu wakubwa, wa fi amthalihi, na mfano wake yeye huma na chuoni, wasema law yuti'uni talabatal ilm لجعلوه وردا من ورده من وردهم يقرؤونه صباحا ومساء. فالله مستعان. لو وانجنيتي ميمي ونفونس ونوتفت علم تنجيجاليا كتاب هيكي كشف شبهات نفان ونورادي يا وسلام وصوم أصبوه نجوني umuhimu wa kitabu kama hiki. Mfano, ukimaliza sala ya magharibi unaleta zile nyoradi, na sala yote unaleta nyoradi khas. Leo ungekuwa watanichina kunisikiza wanafunzi, asema ulama, basi leo wange wanafunzi wangetusikiza na kututisi, tungewalazimisha waifanye kitabu hiki kama nyoradi, ili kila 24 saa wafanye nini? Wakisoma. Naam. Sheikh hapa antilia taali kidogo, alifafanua akasema, walaysa maqsudu rahimahullahu ta'ala an yaj'ala bi manzilati al-awrad as-sabahiyya wal-masa'iyya, asema maksudiwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, si manake ajalie kitabu hiki badala ya nyoradi zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni lazima isomwe baada ya sala jioni na asubuhi. Inama muraduhu tahrir, matakwa yake yeye ni kuwahimiza watu, yani kitabu hiki kisomwe sana kama wanadamu wanavyolazimu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walhathi ala hifdhihi, na kuwahimiza watu wakihifadhi kitabu cha kashfu shubuhat hadhihi almutun, matamshi haya kitabu wa tikrariha, na kukariri kila siku, likai tarsakha fil adhan, ipate kukaa katika akili za waja Mwenyezi Mungu vizuri sana. Si maana kwamba ni badala ya nyoradi zile ambazo zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asitukulia hivi kwamba Sheikh Muhammad Abdul Wahhab yuwapinga hizi nyoradi, ametukua kitabu chake akaifweka pahali ambapo kwamba si pake, akaifanya ni badala ya nyoradi ya Mtume. Sasa hakukusudia hivyo. Faalika ya talib alhaqi bihi, jilazimishe na kusia, ujilazimishe kutafuta kitabu hiki, ewe mwenye kutafuta haki na kukisoma. Fafihi nurun wa huda, katika kitabu hiki kuna mwangazi ya maarifa, inaokufungamanisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uongofu mkubwa sana itakayokufanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuridhie Subhanahu wa Ta'ala. Wa burhanun wa shifa, na ni hoja na pozo. Yapoza nini? Amradh qalbiya wa nifaq, inakusafisha kutokamana na maradhi za kishirki na kufru na unafiki. Unakuwa mtu mwenye tauhid, mwenye kufungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na imani yake ni sawa na ni safi. والمقصود مقصوديو أن من جعل بينه وبين الله سبحانه يلا تكجاليا كتياك نكتيا من يزمون وعلي تكاسيكا وساعت في أنغانيش كوانين أنا فنيايف يوفانيا كسبب إسكيا في جلب المناف ذي في أنغانيش في والتي منوفا جواب منوفا فلان ودفع المضار ناقوى وندوليا مضار من ملك سواء ملائكة هيو كيونغانيش هيو أو نبي أو متوم أو قبر أو كبور لفلان علان أو غير ذلك أو سوقها. Mtu anafanya watu kama hawa ndio kiunganishi chao kati yao na Mola wao. Au yadhbahu lahum, au akawachinjia. Wajua sisi tuna nyoradi, wazee walikuwa kifanya hivyo kila tunapofika mwezi fulani. Mzee alikuwa kiangusha beberu pale. La, hata hujui kama Mtume alikuwa mzee alikuwa akichinja beberu kwa sababu gani. Sasa wewe kwa kwao wampenda sana babako kuyafanya yale alikuwa kiafanya, basi na wewe wafanya, wala huulizi kitu gani. Huulizi mzee alifanya, basi kwisha. Au yatawakkalu alayhi, au akamwegemea kwa kila kitu. Na hakuna afai kuegemewa ila nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na ibada kubwa ni tawakkul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, "Wa man yatawakkala 'ala Allahi fahuwa hasbu." Yoyote anayemtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu atamtosheleza. Inna Allaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra, Allah atamfikisha matakwa yake. Mtu kama yule, tegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala, usimtegemee mwanadamu. Hufai kumtegemea mwanadamu. au yasaluhum, anaomba qadha al-hawaij, kuwatimizia haja. Ah, ndio kaona kwamba tatizo haya yamewatatiza Waislamu wengi sana. Ah, mtu ukizungumza naye akwambia ah, nafikiri mtume hajui hayo. Hajua mtume, hajua ah, mtume hajua hivyo lazima hospitali. Eh, hajua mkweli. Eh, hawako kabisa wanadamu. Ah, shetani anawachezea. Au yatlubu minhum almadada wa shafa'at, au akaomba kutokamana na hawa malaika au kaburi au mtume ziada, tuzidishie haya tulionayo, haitoshelezi, tutaka zaidi ya hivyo. Si Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu. Wa shafa'a, na maombi. Na subhanallah, wanadamu hujui kwamba maombezi ni anani, milkun lillah. Qul lillahi shafa'atu jami'a, waambie mtume mtukufu maombezi yote anani ni milki ya Allah. Hakuna mtu yoyote aweza kumuombea mtu awe na daraja aina yoyote kabla Allah hajamruhusu na hajamchagua. Hakuna. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biidhni. Ni nani anayesubutu kumuombea mtu mbele ya Mwenyezi Mungu kabla hajatoa ruhusa? Nani? Na Allah atuambia katika la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawab. Utarufokwa subutu wez acha simbebe mwana wangu mimi alikuwa naomba huyu msame. Ah, njaji kwane na feli feli la hapana. Allah subhanahu wa ta'ala hana wasita. Au ayi nau'in min anwa'i al-ibada, au sampuli yoyote katika sampuli ya ibada. Faqad kafara ijma'a, huyo amekufuru, huyo ashakufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Changuo la tatu mbalo ni khatari nalo ni man lam yukaffir al-mushrikina au yashukka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara. Changuo la tatu, man lam yukaffir al-mushrikina, mtu yoyote ambaye hatowakufurisha washirikina. Mtu yoyote ambaye hatowakufurisha washirikina, hatosema kwamba washirikina ni makafiri. Au yashuku fi kufrihim, au ana atiati kutokamana na shirki, kufuru ya washirikina. Kweli watakuwa kafiri? Hawa shirikina watakuwa kafiri? Ana jaka jaka. Ah, au sahaha madhabu, au akasaisha fikra yao na mwelekeo yao na maneno yao. Sema sawa vile wanavyoamini, sawa bwana kabisa. Huyo kafara, amekufuru. Kwa nini? Kufuru yake yatoka wapi huyo bwana? Kwa sababu anashaka na watu ambao kwamba tayari Mungu kashawakufurisha. Sasa alikuwa wajibu wake yeye aamini tu kwamba wale makafiri ni washirikina basi, lakini akawa ametia lake sasa hapa kwamba kweli ni kweli hivyo, ni washirikina kweli hao? Unashakashaka eh? Si baba, kuna mwingine wanaifanya sawa, si bwana eh? Sawa eh? Wanashakashaka hao tayari washakufuru. Kwa dalili gani? Suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah. Lam yakun alladhina kafaru aya 6 angalia ya Mungu asema nini? Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Ha? Innal ladhina kafaru, hakika wale walokufuru min ahli alkitabi, miongoni mwa mayahudi na manasara na washirikina wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi nari jahannam, makazi yao ni wapi? Ndani ya moto wa jahannam. Khalidina fiha, hali ya kwa ni wenye kukaa humo milele. Ulaika hum ashaddu alkhaliqati sharra, hao ndio viumbe viovu zaidi kuliko viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii aya wewe unakadhibisha unapokuwa na shaka kuhusu ukafiri wa mushrik, au vile vile ukawa na shaka au ukawa na unasahisha maelekeo yao. Hii ndiyo tayari kwa mbusha kufuru, kwa sababu wapingana na nani? Wewe wapingana na Mungu. Allah ansema hao watu wa motoni, wewe wasema na shaka. Kuna mengine lakini mazuri wana. Mungu akwambia hawa watu wa motoni ni washirikina, ni makafiri. Wewe bado hujatoshika, kwa hivyo wewe ni kafiri. Yeyote hatokufurisha washirikina akaamini kwamba wao washirikina, yeye atakuwa ni mushrik sawa na wao, na si Muislamu tu kama yeye. Ndio leo utaona kwamba watu wanafahamu vibaya sana chaguo hili la tatu. Mfano mathalan mtu ambaye kwamba anakaa mathalan kwetu hapa Kenya, sisi tuko chini ya utawala wa serikali ambayo kwamba si Waislamu. Na sisi wajibu wetu ni kuitii watawala. Shafahamu. Allahumma katika maasiya la. Katika maasiya hatumtii mtu. Lakini katika nyambo ambalo la sawa tutawatii. Tufahamiane vizuri. Na usipowatii wangoja nini? Wangoja maafu. Na hayo tunayaona wazi wazi, wala si jambo la mimi kukuhadithia leo ukawaangalia saa pengine nimekuchelewesha. Kila mmoja yuaelewa. Mimi nakumbuka nazaliwa 1965. Angalia vizuri, sifikiri mtoto mdogo. Tangu nilipopata akili mpaka leo, mpaka juzi kabla ya matatizo ya Iraq, sijaona askari yuingia katika nyumba ya Muislamu ampiga mtu risasi, wala sijasikia. Kwa nini sasa ipo? Ni haya matatizo haya. Kwa nini? Kwa si makafiri wale? Makafiri. Sisi ndo tumekengeuka mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio tunapata matatizo makubwa sana katika maisha yetu kwa kuwa hatuko katika njia sawa. Taib, sasa wao wasema hawa ambao wao wamepotoka kifikra, hawa wanaoleta vurugu katika mshtama wa Kiislamu, al-Khawarij. Mutamaridina haula, vichwa vigumu. Wao wakwambia angalia bwana, hao mashekhe wa kileo hawaamini kwamba hawa tawala makafiri. Wakutolea hii aya, hawaamini kabisa hao pia ni makafiri. Innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Hao mashekhe wenu na wale wakoponya wote watu wa motoni, hao hawaamini hii aya kwamba wale ni washirikina. Tuna tofauti kubwa sana sisi na wao katika kufahamu mafunzo ya dini ya Kiislamu. Tuna tofauti sana. Ikiwa wewe lengo lako ni kwamba hatufai kutii serikali ya kikafiri, Mtume baada ya kuletewa wahi miaka 13 alikuwa yuko Maka. alikuwa yatawaliwa na nani? Mtume alikuwa kiongoja barabarani viongozi akiwapiga mawe? Hasha lillah. Alikuwa akienda Al-Kaaba akiwatusi? Hasha lillah. Alikuwa na watu wenye propaganda ya kueneza hayo kwa niaba yake? Hapana. Bali alikuwa akiona maswahaba wateswa, apita awaombea Mungu. Hana uwezo. Na wakati ule alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam Makka, na wakati wetu huu sasa tofauti yake ni wewe wamiliki ni hatuna kitu tunachokimiliki sisi. Raia dhaifu, elimu hatuna, mali hatuna, mwelekeo hatuna. Lau angekuwa tuna elimu ya dini, ingetuelekeza katika njia sawa, tukajua kwamba hawa wafaa waheshimiwe. Lakini sasa kwamba elimu ya dunia hatuna na ya dini hatuna, lakini sisi elimu yetu twanyaka kwenye anga kule, yatalakafuna alilma minasamaa, watu wanasoma kutoka mbinguni tu. Na siku hizi watu wanasoma kwa kupitia internet. Nini bwana? Ya nini bwana kukaa darasani bwana, kupoteza wakati bwana. Haina haja. Wewe ingia tu masalama pale bwana. Kila kitu utajua. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuelewa akikaa msikitini kuwasomesha watu. Na ulama wa Kiislamu wote hawaelewi isipokuwa mwendazimu wewe. Usikuwa na akili. Ukadhania elimu utasomeshwa na chombo ambacho hakisemi wala hana akili. Hakina akili. Kweli? Haiwezekani. Yote hayo ni kwa sababu ya matatizo. Kwa hivyo wanazungumza hivi. Wewe ima ni kafiri, ima uko pamoja na makafiri. Mmoja katika mawili. Na ikiwa ni hili husalimiki, na ikiwa ni lile pia husalimiki. Upo? Sisi kikwetu asema ama gal bata hai, ama gala jerem bata. We ima kafiri wewe, au wewe uko pamoja na makafiri. Kwa kuwa wewe unaambia watu hii serikali tuitii, ndio tutaweza kufanya ibada zetu kwa amani, tutaweza tukalala kwa raha, tutafanya ibada kwa uzuri, tutatafuta riziki kwa wema. Ambiaona bwana huyu bwana ni katika wale waenda status bwana, state house pale bwana, ya bahasha bwana nzito katika. Kienda kule bwana Uhuru akija tu ule bwana humoni bwana. Yani subhanallah, mambo yao ya ajabu. Kwa sababu nini? Wanakosolewa, hawakubali kukosolewa kwa kuwa wao si wasomi wa kisawa sawa. Hatari kabisa. Anaqidu tharithu min nawaqid Islam, changuo la tatu katika vitu vinaochangua Uislamu ni man lam yukaffir almushrikina, mtu yeyote ambaye hata wakufurisha washirikina, alladhina kafarahum, wale ambao Mwenyezi Mungu amewakufurisha, washirkuhum dhahirun bayyin, shirki yao iko wazi wazi, kila mmoja anajua shirki zao, fa huwa kafirun, huyo kafir. Mimi naamini kwa kafiri yule. Sasa ukafiri wangu kwa Allah, anaambia yule kafiri nimekubali Mola wangu kafiri, naamini ukafiri wangu kwa ishaamini mimi? Hakuna. Liana Allah ta'ala kaffarahum, Allah subhanahu wa ta'ala wa shirikina amewakufurisha, fi kitabihi, ndani ya kitabu chake Allah amewakufurisha. Wa ala lisani rasuli sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia ulimi wa mtume sallallahu alaihi wasallam Allah kawakufurisha. Fala yuhkamu bi islami almar'i, hatahukumiwa mtu kuwa ni muislamu, hata yukaffira almushrikina, mpaka awakufurisha nani? Washirikina, mpaka waamini washirikina ni makafiri. Hapo ndio Uislamu wako umitinya. Lazima uwe na imani kama hiyo. Fa in shakka wa taraddada, akiwa na shaka na kusitasita, au qala, akasema ma alaya minhum, minna nini na wao shauri yao, yani husu nini na ukafiri wao kwa watu wengine, lugha hiyo bal tabiyunu kufrihim lahu, bal ukaja ukawafafunulia ule ukafiri wao wale jamaa wazi wazi hivi akakataa kwa yuko pale pale, fa huwa kafirun mithlahum, yeye pia ni kafiri sawa na wale wale ambao anawatetea. Kwa hivyo atahadhar muislamu kuhusu mambo kama haya ambayo yanachangua Uislamu, kwa sababu si mambo mengi wala si magumu, ni sahali, na kila dakika na kila saa watu wanaitamka mambo kama haya ambayo yachangua Uislamu pasi na kujua. Siza siza ni moja katika hizo. Ama man sahaha madhhabu, ama mwenye kusema madhhabu yao na fikra zao sawa sawa, hawa jamaa sawa sawa kabisa, wanafaha manhajihim, akatetea mfumo wao wa imani katika kabisa, hakuna nini, kwani wao waabudu Mungu na sisi tuabudu Mungu, kwani tofauti yetu sisi nini? Wako watu hivi, akamwambia kwani tofauti nini? Tofauti yetu sisi na wao ni kama mfano msafiri tu, huyu anaenda kwa baskini, yule anaenda kwa mkokoteni, yule anakwenda kwa tuktuk, yule anaenda kwa boda boda, yule anaenda kwa gari, ndio namna hii ule trailer basi, lakini mwisho tutakoma kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu sana. Hii ndio fikra ya hata wanasiasa wa Kiislamu, na ni jambo hatari sana, jambo ambalo kwamba ni hatari muislamu kuli itakidi na kuamini jambo kama hilo, ni hatari sana sana. Kwa hivyo ni wajibu sisi kufunzana mambo kama haya na kutanabahishana mara kwa mara kuhusu mambo kama haya ambayo ni hatari sana, ili tusije tukaingia ule mkumbo ambao kwamba hawana ufahamu kama huu, wala jambo kama lile haliwaghasi wala kuwasumbua, wala hawataki kulifuatilia na kulielewa jambo kama lile. Yeye anajua madamu shasema la ilaha illallah, hakuna jambo lolote linalotangua la ilaha illallah. Mimi ni Muislamu tu mpaka ungia kaburi. Na hii ni ufahamu ya murji'a. Murji'a ndio sema kwamba mtu akisema la ilaha illallah hata akaisujudia sanamu hakufuru. Kwa hivyo imani hiyo ni imani potofu, haikubaliwi, na ni mambo ambayo kwamba yachangua Uislamu. Na tutamalizia hapa inshallah darasa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin وعلى آله وصحبه.